Яшчэ адна Сіма, Сімачка музыкант, дачка інспектара Гарана, жыла побач з намі ў завулку з глыбокай лужынай, у якую глядзеліся цераз плот падвязаныя сінімі стужкамі мальвы. Смуглявая, з глыбокім малінавым румянкам і зялёнымі міндалевымі вачыма, Сіма надоўга заняла месца ў маіх эратычных фантазіях і самотных забавах. І дагэтуль, перачытваючы найвышэйшую песню Саламонаву, я бачу кранутыя лёгкім загарам Сіміны ножкі, палевыя з блакітнымі жылкамі. Так, варта было выйсці на вуліцу, прабегчы сотню крокаў, і ты трапляў у іншую краіну з яе моваю, з яе абліччамі і імёнамі, нязвыклымі звычаямі і стравамі. Неадменнай часткаю гэтай краіны, над якой дзьмулі далёкія гарачыя вятры, быў дзядзька Грыша Цымерман, што сядзеў на лавачцы каля дагледжанага, пафарбаванага ў тэракотавы колер дамка і задуменна глядзеў выцвілымі лавандавымі вачыма на стогадовую таполю. Удзень бацька Вовы Цымермана працаваў шаўцом у будцы каля першай полацкой крамы самаабслугоўвання. Увечары, перш чым выйсці з прапахлага скураю і клеем за кутку, каб паглядзець на таполю, ён таксама працаваў шаўцом. Асабліва захапляла мяне тое, як па царкавому спрытна дзядзька Грыша выплёўваў з роту маленькія цвічкі і адным снайперскім ударам заганяў іх у належнае месца. На вайне ён служыў у артылерыі, атрымаў кантузію, кожны год на схілі лета яго апаноўвала замарачэнне. Ён рабіўся гаваркі і апавядаў, як выпіваў з маршалам Жукавым і бачыўся на перадавой з самім таварышам Сталінам, а разышоўшыся пачынаў выгукваць артылерыйскія каманды. Тады дзядзьку забіралі на месяц за Дзвіну, дзе ў колішніх мурах братоў Бернардзіна ўмесцілася вар'ятня. Хворых лекавалі там не толькі медыкаментамі, але і псіхатэрапіяй. Напрыклад, калі медыкам спатрэбілася цэгла, бабінец кляштарнага сабору разабралі, а косткі з пахаванняў пад ім раскідалі проста пад нагамі ў пацыентаў. Пасля лекаў дзядзька Грыша да наступнага жніўня губляў усю ваяўнічасць, рабіўся ціхмяны ды лагодны і штовечар займаў звычную пазіцыю насупраць таполі. Ягоныя стасункі з гэтым дрэвам прыводзяць мне на памяць пачуцці, што звязвалі палкоўніка Аўрэліана Буэндыя з каштанам. Уткнуўшыся ў якіх лбом, герой Маркіса назаўсёды развітаўся з нашым светам. Калі ў гады развітога сацыялізму дамы, лавачкі і гародчыкі на рабочых вуліцах пазносілі, а таполю спляжалі і, прычапіўшы тросам да бульдозеру, кудысьці адвалаклі, Цымерманы атрымалі кватэру ў дзевяціпавярховіку побач з іхнім былым падворкам. Дзядзька Грыша штовечар уладкоўваўся каля вакна на пятым паверсе і да цёмнага глядзеў той бок, дзе некалі шапацела лістотаю ягонае таполя. Думаю, у тыя хвіліны ён па-ранейшаму сядзеў на выслізганыя задкамі лавачцы пры цёплай тэракотавай сцяне. У новай кватэры ніхто ўжо не пачуў ад яго, ні ўспамінаў пра Жукава, ні артылерыйскіх камандаў. Не дачакаўшыся жніўня, дзядзька Грыша аднойчы адчыніў вакно. Але я забігаю наперад, да вакна, праз якое Вовау бацька задуменна ступіў у любы яму зруйнаваны свет, яшчэ заставалася палова дзяцінства. Мы пераходзілі з класу ў клас, пачыналі чытаць братоў Стругацкіх і Брэдберы, пісаць любоўныя цыдулкі і ціскаць іхніх адрасатак у школьным гардэробе. Мне падабалася поўненькая аднакласніца Поля Кругляк. У шостым класе я колькі разоў падводзіў яе да хаты і прапаноўваў дружыць. Поля чырванела, апускала вочы і, картавячы эр, ціха казала, што яна згодная толькі на сур'ёзныя адносіны. Я не ведаў, што такое сур'ёзныя адносіны, і маркотна пазіраў след поўным Полянам нагам, падобным да літровых малочных бутэлек. Да Сімачкі музыкант Поле было безумоўна далёка, аднак Сіма з бацькамі ўжо з'ехала ў Ізраіль. Выправілася на гістарычную радзіму і шмат іншых суседзяў. З'ехалі шэфы з сынам Ільюшам, маім аднагодкам, што меў не надта відаць зручную для ізраільскага грамадзяніна мянушку з нейкім арабскім прысмакам Мустафа Ягло-Ягло. З'ехалі кацнільсоны са сваім мішам, мянуска ў якога, прышчэпленая, дарэчы, фімам забойцам, была шматкроць даўжэйшая, велягурысцейшая і дзіўнейшая. Мабута чом балея пінзя скавароткін. Жыды радзеют, а ряды жыдзеют. Са злосцю зацятага антысеміта казаў школьны ваенрук Іван Кірылавіч, што на занятках па грамадзянскай абароне вучыў нас малалецтва карыстацца супраць газам, які аднойчы назваў таямнічым словам гандон. Я не разумеў ягоныя злосці. Мне было шкада аднакласнікаў, што назаўсёды знікалі з майго жыцця разам з мянушкамі, бацькамі, брацікамі і сястрычкамі.